हैना हैना हैना क्यों चुप हो यही तो मौका है कहो ना तुम्हें किसने रोका है कह दो जरा कह दो रो कह भी दो जरा से काजल बहा है जो गालों से क्या कह गया है वो कह दो जरा कह दो ना कह भी दो जरा जहाँ है बुरा अच्छा हुआ के मिला मैं लकी है लक तेरा मैंने भी तूने भी ख्वाब कोई कभी देखा है ना हो मैं हंसा तू हंसी ख्वाब तो ऐसा ही होता है ना कह दो जरा कह दो ना कह भी दो जरा हाँ गुस्सा है गुस्सा बुरा है लगती बुरी भी है तू कोई कहे ना कहूँ मैं जिद्दी भी है तू मैंने तो तेरे संग तेरा हर एक रंग देखा है ना तू बने बेखबर दिल पे तेरे असर होता है ना कह भी दो जरा जहाँ की है खबर तुमको क्यों इतनी मेरी फिकर तुमको क्या भी दो जरा